در عموم تأویل این آیت که کلما اوقدوا نارا للحرب، کلما هم اوقدوا نار الوغا، اطفالله نارهم حتی انتفا، عزم کرده که دلا آنجا میست، گشت ناسیزان که اهل عزم نیست. چون نبودش تخم صدقی کاشته، حق برو نسیان آن بگماشته، گرچه بر آتش زنه دل میزند، آن ستارش را کف حق میکشد.